شروع کو خیر سره د دې نامه د غاشیه د غاشیه معنا کوي پټون کې پټون کې لکه څوک د باندې پرده راواچي په پرده کې پټ شي یا دا توره تیاره راشي دا توره تیاره سړی پټوي خدای دې نه کړي په علاقه یو مصیبت راشي په دې ټوله علاقه دا مصیبت دا خلک په دا خپل مصیبت کې پټ کړي نو د غاشیه معنا ده پټون کې د قیامت په نامو کې یو نامه د قیامت غاشیه هم ده دا مکی صورت دی زیات زور په اصلاح د عقیدې کې دی اکثر دا رستنی صورتونه چې دي ټول مسله د قیامت ده دې کې به موږ او تاسو ته تا چې باز بعد الموت شي د مرګ نه پس مړي را ژوندي شي دوستانو دلته به دوه جماعتې دوه پاټې وي یو به د مؤمنانو جماعت وي یو به د کافرانو جماعت وي د کافرانو به څه حالت وي د هغې بیان او د مؤمنانو به څه حالت وي د دې دواړو پاټو د دې دواړو جماعتونو الله تعالی چې کوم منظر هلته دی هغه موږ ته بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم هل اتاک آیا راغلی دی تا ته هل اتاک آیا راغلی دی تا ته حدیث الغاشیه خبره خبر د قیامت آیا تا ته راغلی دی خبر د قیامت غاشیه معنی پټوونکی الله دې معافي وکړي قیامت چې راشي نو هغه به هم دومره هیبت وي چې د هغې هیبت به د هر سړی پټ کړي آیا راغلی دی تا ته خبر د قیامت قیامت پسې ما وې دوه پاټې به وي یو به د مؤمنون پاټې وي یو به د کافرونی دواړو سره به بیل بیل دغه کېږي ښه عمل وجوه ډېر مخونه به وجوه ډېر مخونه به یومئذ په دغه ورځو ډېر مخونه به یومئذ په دغه ورځو خاشعة ذلیله وي دا به کم مخونه وي چې په دنیا کې الله ته دوی ذلیله شوي نی عجزي نی کړې مسلمانان په دنیا کې د خپل مخونه الله ته ذلیله کوي داسې ګوري دا سر مخ دی او په مخ کې ګوري ټنډه دا ډېره قیمتي ده لیکن دی دا قیمتي ټنډه راوالي او الله ته یې په خاورو کې دغه کېدي نو چې دی سر روچت کړي نو د خاورو نه ډکوي د دې نه لوی دغه شته الله تعالی دوه ځله په انسان ذلت نه راولي چې په دنیا کې دی الله ته ځان خوار کړي وي او غریب کړي وي او عجزي دې وته کړي هلته به بیا داسې اوچت سر روانې نو وجوه ډېر مخونه به یومئذ په دغه ورځ کې خاشعة ذلیله وي تاسو وایه ټیټ سری وي د ټیټ مخونه وي عاملة عمل کوونکې وي عاملة محنت کوونکې وي عمل کوونکې وي دا زنځیرونه به پکې اچولي شوي وي او کله به په یو راکاږي او کله په بل درته به راشي کله به په کمر وخیژي او کله به په کمر کې کوزیږي دا به کله یي چې کومو خلکو په دنیا کې د الله دپاره عمل نی کړي دا نیکان بزرګان چې دا د دین دپاره وخت ورکړي د الله د دین دپاره اعمال وکړي دوی چونکې په دنیا کې اعمال کړي هلته به بیا عمل نی ښه دا پخوا بچی وو که نه اوس خو هم ځي پخوا خلک ډېر دغه وو سعودي ته به لاړل یا قطر ته به تلل قطر ته ډېر نو چې هلته بیا محنت وکړه نو چې دلته به راغی بیا به محنت نه کوو مزې بیا کولې چارسده کې داسې وو بعضې کسان به تلي نو هلته بیا مزې کولې ودونه وکړه او بل څه وکړه هلته نو چې دلته به راغلل خوار او ذلیله به وو نو دقسې دلته هم شي چا په دنیا کې اعمال نیک نی کړې نو هلته به بیا په جهنم کې اعمال کوي دا ماوې زنځیرونه به راکاږي او په یو کمر خیژه او په بل کوزیږه عاملة محنت کوونکې به ناصبة ستړې به په دنیا کې چې د ځان ستړي کړي د الله د پاره الته بیا ستړي نشته. تاسو له نن اوسي به دغه وای مخونه به په دې رس کې مراد د ذکر د مخونو دی مراد تې غونډ بدن دی ښه. دا به خاشعتون یو صفت ذلیله، دویم صفت دا دی ناسبتون ستړی بهی محنت کوونکی بهی، او دریم صفت دا دی چې ناسبه ستړی بهی. تسله بل صفت تسله دا مخونه به ننوزي نارن حامیه اور ګرم ته، حامیه ګرم تاسو وایي تک سور حامیه. تسله ننوزي به دا مخونه والا نارن حامیه اور ګرم ته. تسقا سکولی بشی په دې مخونو والا، تسقا سکلولی دا مؤمنان نه دي، دا بې ځایه سکاک نه کوي، دا شرابونه نسکی، دا بل ناروا شي نه ټرې مرې دا نسکی، چې دلته یې ځان بچ کړی دی هلته به بیا سکي. دا دلته چې څوک شرابونه او ټرې او دار سره کاږي دا به بیا هلته د سکلو نه خواران محرومی. تسقا سکولی بشی په دوی باندې اوبه د کم زینه من عین آنیه داغه چینه گرمینه. آنا یعنی آنا یعنی منه دی گرمیدل او پخیدل، غیر ناظرینه انا هو هلته پخیدو ته څه وایي انا. نو پخیدل کله چې ګرم خوشي کنه نو چوټي خوشی نه پخیږي. تسقا سکولی بشی په دوی اوبا من عین آنیه داغه چینه سخت گرمینه. لیس لهم طعام نبید دوی د پاره خوراک الا من دوریع مگر دا زغونه. دغنی دا زغی دوری دا یو قسم بوټی دی په دې ځمکه خوري لکه مړغونی غوندې، او داسې دی چې سخت تریخ، او دا زغی په کښې دي نو دا زغی زهریله زغی. وای اوخ هر شی خوري خو چې دا هغلته وینې دی ته رادغه کیږي راواپس کیږي. نو نه به یي د دوی د پاره طعام الا من دوریع مگر د څه نه د ازغو نه دقه ازغی دا به خوري. د دې دا مطلب نه دی مدلی چې د ازغو نه به بغیر بل شی نی، ولې غسلین به نی دا شی د وینې ځایو به نی. دلته مطلب دا دی چې د فایدې خوراک به نی چې د ده بدن ته څه فایده ورسوي. دا بدعمله نه دی ابوجهل، هغه به وي اسانه خبره ده مړه په دنیا کې خو چې زمونږ اوښان دا دوری بوټی وخوري ازغی نو مس شي ساربه شي، ځکه دا زهریله دی، او چې اوښان یې وخوري نو دننه دا چینچي مینچي نه دي دا جراثیم ختم کړي نو هغه وخ بیا آباد شي. وایي زه چې زمونږ اوښان په دنیا کې زری بوټی وخوري نو مونږ به هغه اوښان ساربه شي، په جنت کې چې مونږ دا شی نه خورو ساربه به یو. خدای دې په خیر کا. لا یسمنو هغه به سربوالی نه کوي، لا یسمنو هغه به سربوله نه کوي، څوک به سربیم نه. ولا یغنی او نه به فایده رسوي من جوع د لوږې نه، د لوږې نه به هم چاته څه فایده نه رسوي. دا کله دا هغه خلک چې خپل ځانونه د دین تابع کړي نه دي، د دین محنت یې نه دی کړی، خراشو دی بل ډلې ته چې دا د دین محنتونه یې کړي او په دا دین باندې ځانونه ستړي کړي او خولیستي. وجوهن ډېر مخونه به یومئذن په دغه ورځ د قیامت ناعمتن ترو تازی. ناعمه دې ته وایي دا پاسته نرم. نو ناعمتن ترو تازه به یي هغه د چا مخونه یي د مؤمنانو. و وجوهن اوجوهن ډېر مخونه به یومئذن په دغه ورځ ناعمتن ترو تازه یي. او دا دغه نه دي، دا په دنیا کې چې دوی کوم اعمال او محنتونه کړي په دغه اعمال او محنتونو به بې اندازې خوشحاله یي. الحمدلله بووی الحمدلله الذي هدانا، وایه که نه لهذا وما كنا لنهتدي لسعيها فخبل محنت راضية خوشال وي الحوصاز وي وي الحمد لله ربا چه دا درس دا تلو توفیق دیرا کرده دا درس گوری معمولی شه نده الله دی نصیب کی چه آغا وقتی خیر سر بیادت نگی پا دیت را تگ و پا در مندو بسی را دویتون رضا بی لوی نیم تی درس تر اطلل وکی خودل پا داس ماحول که شاملی دلو وره داس معمولی خبره نده الله تعالی خپل کتاب تا گوره دیر لوی عزت ورکره ده الله تعالی د خپل پیغمبر احادیثو ته به اندازې عزت ورکړی دی د دې وجه نه هغه ځای ته هم ډېر عزت دی چې کوم ځای کې د قرآن درس کېږي د احادیثو درس کېږي هغه خلکو ته عزت الله ورکړی ده الله په نسبت عزت مني چې هغه په داسې ځای کې شاملېږي خو دا دی چې کوشش دا کول پکاري چې د آداب و خیال وساتو الله رانه بیادبي ونه کړي د قرآن بیادبي اوم ده خو ګوره زیاته چې دی نو د رسول الله د حدیثو بیادبي دا چېرته ونهشي دا مونږ خو چې دی چې څنګه یې وایو نو ما وی اکابرو به چې څنګه وی او مونږ یې وایو نو دا زمونږ ویل بلکل د اکابرو د ویلو په نسبت بیادبي ده دی مافي امام مالک رحمه الله نه دی بله ورځ مې د ملګرو ته وی هغه به په مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې خوا سره درس کوو د حدیثو نو داسې به یې کوو چې پیغمبر علیه السلام به مو اورېده د هغه درس څنګه و ناستو درس کوي د حدیثو یو بزرگ دی عبدالله ابن مبارک رضی الله تعالی مبارک عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا درس کې ناست دی امام مالک درس کوي عمدا سی رارنگی بدلیگی خیر درس خلاص شو د امام مالک صاحب لږ روب هم زیات و چا به تې پوښتنه نه شوه کولی چې درس ختم شو ښه په قلاره تپوس تې کوي حضرت ستا په درس کې رنگ ډیر بدلیده ناغه ورته وویل لړم راغلی و لس ټکی راکړه یو ټک به راکړه بل ټک به راکړه خو زه خوځېدم نه چې اسې د رسول الله صلی وسلم د حدیثو بیادبي راشي دغه دا دغه مونږ خو کله چې دی نو چای په لاس کې نیولي او کله به بل څه لیکلي مونږ به دا وایو چې خدای کمزوري دا ټک ټوک دا زمونږ په خال هغه کې حساب کې ما ویل ډېر احترام نو لسعیها او په خپل محنت او په کوشش به راضیه څه وي رضا وي او فی اسې چټي خبرې به نه وي فی جنت عالیه وي به دوی په هغه جنت اوچت کې لا تسمعو ته به وانورې فیها په دې جنت کې لاغیه یو ابس خبره نه به کنزلي نه به په چا تهمتي نه به څوک رټلي فیها په دې جنت کې به عینون چینه وي جاریه روانه فیها په دې جنت کې به سرورن کټونه یو سرور جمع ده یو ته څه وایي سریر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زوړ جومات نه دی ریاض الجنه چې ورته وایې چې ګس طرف ته داسې وګورئ په دې دیوال کې یو ستن ده نو استوانې سریر هغه ستن چې رسول الله به دلته کټ مبارک کېښوده سریر نو فیها په دې جنت کې به سرورن کټونه وي مرفوعه اوچت نو یا اوچت دا مطلب چې په ځای کې به اوچت یې پاس وي خو چې ده ووایې چې راښکته شي هلته به بټن سي سوچ چې بس دا دې ووایې چې راښکته به شي چې پکې کینې او دا تمناو کې چې اوس دې اوچت شي به اوچتي اوچت کټ ګورې خوند کوي یا ښکلې خبره دا ده چې مراد د اوچت نه څه دی په قیمت کې اوچت ښه داسې د لرګو مرګو دغه به نه چې دا زوړ بوڼ پکې یا بل څه نه قیمتي واکواب او پدې کې بجګونې موضوعه کې خودلې شوی. اکواب جمع د کوب ده، دا د اوبو د سکلو لوښی نه دی دا وی. ونمارقو او پدې کې به تکیاګانې وي، بالښتونه مصفوفه کتار کړی شوی. نمارق تکیاګانې معنی کوي، مدلی بل رسم ویلی وکنه نمرقه وی. رسول الله حضرت عایشه وی کور ته مې راغی چې په دروازه شو ودرېد رانغې، وی ما ورته وی توبه وباسم الله ته او دا الله رسول ته، حضرت ما څه جرم کړی دی چې نه راځي؟ وی دغه د ریښه مو ده، دغه شی دی دا تکیه دا څه ده؟ نو ما وی نمرقه یو بالښته وی، جمع راځي نمارق. ونمارق مصفوفه وزرابی مبسوسه او قالینونه خواره، قالینونه خواره. بیا د الله د قدرتونو بیان، لکه قیامت او باز بعد الموت الله ته ګورې څه ګران نه دی. تاسو دې دغه ته وګورئ، چونکې د قرآن مجید اوله خبره د چا سره؟ اول ځل د عربو سره، او په عربو کې زیات هغه بانډچیانو، او د بانډچیانو ټول تعلق یا د اوښانو سره، یا د ځمکې او د اسمان، او یا د غرونو سره. افلا ینظرون، آیا دا خلک نه ګوري؟ الی الابل، اوښانو ته، کیف خلقت، چې دا څنګه پیدا شوي دي؟ د بدن ته ګوره، د پښو ته، او د بل څه، او د بل څه ته. کیف خلقت، چې څنګه دا پیدا شوي دي؟ و الی السماء، او دی نه ګوري اسمان ته. کیف رفعت، چې څنګه دا اوچت کړی شوی دی؟ و الی الجبال، او غرونو ته. کیف نصبت، چې دا څنګه ودرولی شوي دي؟ و الی الارض، او ځمکې ته. کیف سطحت، چې دا څنګه خوره کړی شوی ده؟ الله خپل پیغمبر ته وایي، فذکر، ته نصیحت کوه، خلکو ته دین بیانوه، د قرآن او د حدیثو دعوت کوه. انما انت مذکر، بېشکه ته شې مذکر، ته نصیحت کوونکې. کله به رسول الله خفه شو چې دا پلانی ایمان ولې نه راوړي، دا بل ایمان ولې نه راوړي؟ الله وایي چې نه راوړي نو نه دی راوړي. څه دی؟ ته خو څه ذیموار نه، چې ابو جهل به ګور ایمان راوړي او کریا نه وړه تی ذیموار یې نه. انما انت مذکر، لست علیهم، نه یې ته په دوی باندې، بې مسیطر، مقرر، ته په دوی مقرر نه، ذیموار نه، چې دا ایمان راوړه او په ورځ د قیامت به تا نه تپوس کېږي چې ابو جهل ایمان راوړ، ولې نه راوړو؟ چې نه راوړي زموږ څه کار دی؟ ها، الا من تولا، دا الا په معنا د لاکن سره دی. ها، الا من تولا، مگر لیکن هغه څوک تولا چې هغه ګرځېدلی وي د ایمان نه، وکفر، او هغه کفر کړي. فيعذبه الله العذاب الاكبر، الله بعذاب وركي دتا پاغا عذاب غټ سره. ان الينا ايابهم، يقينا منتدي واپس کېدل د دوی، د کافر او د مؤمنانو تمام عالم واپس کېدل چاته دی؟ فیصله الله ته. ثم ان علينا، او بیا په منګ باندې دي حسابهم، حساب د دوی. وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خير من الاولى. دعاوك يا الله تزمن رضاش، خدا يخبل كرم په مونږ باندې، يا الله خپل فصل په مونږ باندې، خپل رب خپل رحم په مونږ باندې. رب تزمن حالات دوس کې، يا الله تزمن حالات دوس کې، يا الله گناهونه زمن کا معاف کې. رب په خپل کرم په خپل فضل سره زمن تمام گناهونه په اعمال پنیکو اعمالو باندې ور بدل کې. رب خپل توفیق زمون سره شامل حال کې، د خپل عظیم کتاب پوی زمون نصیب وګرځي، د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې رب مون صحیح پوی کې، رب د قران او د حدیث صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي، رب د دې خیر او برکت مون له دنیا کې مرا کې، په آخرت کې مرا کې. خپل ملګرو تم دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډیر خو کې، رب دې له دې راتلو د دې کې نستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، سره زمون نه رب په خپلو بچو باندې خوشحاله کی، په حلال کاروبار کې وته رب خیر ورکی، برکت ورکی، سره زمون د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځې، سره زمونږ نه د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې اهل اسلام څونه بیماران دي، ربه ته ورته شفا ورکړي. خاص کر ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته صحت عاجله ورکړي. کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله هغوی ته صحت عاجله کامله ورته ورکړي. د بازار قوم خلکو ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي، د دین چې دا ښکلې خواږه دي الله پاکې دا خواږه د دوی نصیب وګرځوي. وصلی الله تعالی. نه ته چې لاړ شه خو بس مونږ به پریشان.